اگر کوئی چیز مثلا چپل وغیرہ مسجد میں گم ہو جائے تو تلاش کر سکتا ہے یا نہیں؟ چپ چاپ اس طرح تلاش کرے کہ نمازیوں وغیرہ کے آگے سے گزرنا نہ پڑے، نہ ہی کسی طرح کی بد نظمی ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض جندینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باقرینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو کہے، اللہ عز و جل وہ گمشدہ شاید تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔